dronning, prinsesse, stå stille. Jeg er ørkenfeen. Husk på det løfte, I begge har givet til min ven, den gule dværg. Hvis prinsessen ikke gifter sig med ham, vil der ske de mærkeligste ting. Kongen af guldminerne blev rasende og ville angribe den gamle dame, men låget på den lille kasse sprang op. Og den gule dværg kom til syne. Han sad på en stor sort kat, og i hånden havde han en jagtkniv. På hans venstre og højre side var der to enorme kæmper, der udspydede ild. Uden at tøve angreb kongen af guldminerne dværgen. Han kæmpede modigt, men til sidst var han nødt til at give op. Med en katteagtig bevægelse rakte dværgen ud efter prinsessen. Tog fat om livet på hende. Og hoppede op på slottets tag. Og derefter forsvandt de helt. Den slagne konge så skrækslagen til. Pludselig blev han omringet af en tyk tåge, og han kunne mærke, hvordan han blev løftet op og båret væk fra stedet i en hæsblæsende fart. Ørkenfeen var blevet forelsket i ham og tog ham med til sit slot i udkanten af ørkenen. Mens dette skete, fik kongen et glimt af sin elskede prinsesse. Hun sad i vinduet i et tårn og så meget ulykkelig ud. Men kongen kunne ikke hjælpe hende, for han var helt i ørkenfeens magt. Da de ankom til slottet, så ørkenfeen sig omkring. Hun ville være helt sikker på, at der ikke var nogen i nærheden, så hun kunne have kongen helt for sig selv. Da hun var overbevist, gav hun kongen lov til at gå en tur langs stranden. Det gjorde kongen hver dag, eftersom det var det eneste, han kunne tage sig til. En dag hørte han en boblende lyd, der kom ude fra havet. Og lidt efter kom der en ægte havfrue til syne. Hun kiggede på kongen og sagde, er der noget, jeg kan hjælpe dig med, konge? Jeg er ikke en af ørkenfeens eller den gule dværgs venner. Så mig kan du stole på. Du kan finde prinsesse skønheden, hvis du kommer med mig nu. Det lod kongen sig ikke sige to gange, og han svarede, det behøver jeg ikke at overveje. Jeg kommer med dig. Han tog fat i havfruens hale, og de svømmede sammen i det stille hav. Et par timer efter ankom de i nærheden af det slot, hvor prinsesse skønheden var spærret inde af den gule dværg. Havfruen sagde til kongen, deres højhed, jeg vil give dig et sværd. Men det kan du overvinde alle, men du må aldrig lægge det fra dig. Hvis du gør det, vil det bringe ulykke. Gå nu ind og befri prinsessen. Tak skal du have, havfrue. Tak for alt. Jeg håber, vi mødes en anden gang. Kongen gik hen til slottet. Han mødte mange fjender på sin vej, såsom drager, sfinkser og nymfer. Han overvandt dem alle med havfruens svær. Han nåede op til slottet uden en skramme, og han fandt sin prinsesse i en af tårnene. Hun græd af bare glæde, da hun så ham. Kongen blev så rørt, at han lagde sværet på gulvet og tog hende i sine arme. Men det skulle han aldrig have gjort. Lige så snart han havde lagt sværet fra sig, så den gule dværg sit snit. Han snuppede sværet og fik kongen lagt i lænker af de to enorme kæmper. Og så sagde han, hør her, konge. Hvis du lader mig gifte mig med prinsessen, vil jeg løslade dig. Du må også love, at du ikke vil genere mig mere. Så kan du tage hen lige, hvor du vil. Er du klar over, hvad du beder mig om? Min prinsesse, skønheden, gifte sig med dig. Sådan en uselig lille gnom. En gul dværg. Aldrig i livet. Svaret gjorde den gule dværg så vred, at han dræbte kongen med jagtkniven. Da prinsesse Skønheden så, hvad dværgen havde gjort, forlod livslysten hende, og hun døde på stedet. Havfruen, som havde set det hele på afstand, blev meget ked af det. Hun kunne ikke hjælpe dem, for det hendes magiske sværd nu lå i hænderne på den gule dværg. Alt, hvad hun kunne gøre, var at forvandle kongen af guldminerne og hans elskede prinsesse Skønheden til to smukke palmetræer. Det siges, at der i dag på en eller anden lille ø stadig står to smukke palmetræer side om side og fletter blade. Prinsessen med det gyldne hår. En gang for længe siden var der en ung konge, der boede i et stort og mægtigt land. Han var håbløst forelsket i prinsessen i nabolandet. Han havde aldrig set hende, men rejsende havde fortalt ham, hvor smuk hun var. De sagde, at hun blev kaldt Skønheden med det gyldne hår. Kongen besluttede sig for, at han ville fri til hende, og sendte derfor sin tjener Edelhard hen til hende, for at han kunne fortælle hende om kongens planer. Edelhard var en venlig og munter ung mand. Det ville blive en lang rejse, så Edelhard stod tidligt op næste dag og begav sig afsted. Da han havde redet i mange timer, lod han sin hest hvile sig ved en flodbred. Edelhard fik øje på en stor fisk, der kæmpede for sit liv på bredden. Da han kom helt hen til den, så han, at det var en karpe, der vred sig for at komme tilbage ned i vandet. Så han tog den op og smed den ned i floden. Inden den svømmede sin vej, sagde den taknemmelige karpe til Edelhard. Mange tak, du har reddet mit liv. En dag skal jeg gøre dig en tjeneste til gengæld. Derefter steg Edelhard op på sin hest og red videre. Den næste dag, da han kom til en lysning i skoven, så han, at en rovfugl skulle lige til at dræbe en krage. Edelhard syntes, det var synd for kragen, så han skød den store fugl. Kragen fløj op på en gren i et nærliggende træ og sagde, mange tak. Uden din hjælp havde jeg været en død fugl nu. En skønne dag skal jeg nok hjælpe dig. Dagen efter denne hændelse, da Edelhard næsten var helt fremme ved slottet, hørte han et klagende skrig, der kom fra nogle buske. Han gik derom for at se efter og fik øje på en ugle, der var filtreret ind i et net. Edelhard fandt en kniv i sin lomme og skar et hul i nettet. Uglen kom fri af nettet, som den havde været fanget i, og den var meget glad. Den sagde til Edelhard, mange tak. Jægerne vil helt sikkert være kommet og dræbt mig, hvis du ikke havde befriet mig. Den aften ankom Edelhard til slottet. Hans ankomst blev meddelt prinsessen. Da Edelhard så hende, vidste han med det samme, at alle de rejsende ikke havde overdrevet. Hun var en strålende skønhed. Edelhard fortalte hende, hvorfor han var kommet. Prinsessen syntes ikke om ideen om at skulle giftes med kongen fra nabolandet. Hun vidste, at den unge konge ikke blot var en rig og flot mand, men også en jaloux og barsk mand. Prinsessen ville ikke sige ja lige med det samme, men syntes også, at det var svært at sige nej. Hun måtte have lidt ekstra tid til at tænke sig om, så hun sagde til Edelhard. For et par dage siden, da jeg var ombord på en båd på floden, tabte jeg en ring, som min mor havde givet mig. Den må ligge på bunden et eller andet sted. Jeg har lovet min mor, at jeg ikke vil gifte mig, før ringen atter sidder på min finger. Edelhard kunne godt se, at han var nødt til at finde ringen. Han spekulerede på, hvordan det skulle kunne lade sig gøre, men kunne ikke finde på noget. Edelhard tog ned til floden, hvor han håbede, han ville kunne komme på noget. Pludselig kom en karpe op til overfladen, svømmende ind til Edelhard, og lagde forsigtigt en lille ring i græsset foran hans fødder. Du reddede mit liv for nylig, og dette er, hvad jeg kan gøre til gengæld for dig. Dette er ringen, som prinsessen tabte, da hun var ombord på båden på denne flod for et par dage siden. Edelhard takkede karpen og løb op til slottet, mens han holdt godt fast i ringen. Da han kom derop, sagde han helt forpustet til prinsessen. Prinsesse, her er din ring. Jeg har fundet den. Vil du nu gifte dig med min konge? Næh, det ville hun ikke, og derfor prøvede hun at finde på noget andet, der kunne udsætte hendes svar. Før jeg tager så vigtig en beslutning, må du gøre noget andet for mig. Der bor en ond kæmpe i mit land, som ødelægger mine egne dele og dræber mit folk. Hvis du kan befri os fra denne kæmpe, vil jeg nok gifte mig med din konge. Edelhard var ikke let at skræmme, og en kæmpe var ikke et uløseligt problem. Han samlede sine våben, sadlede sin hest og red afsted. Han spurgte i øst og i vest, om der var nogen, der vidste, hvor kæmpen boede for tiden. Og til sidst ankom han til et ualmindeligt højt tårn. Stien, der førte op til tårnet, var overstrøget med menneskeknogler. Det lovede ikke godt. Da kæmpen opdagede, at et menneske og en hest kom nærmere, løb han ud af tårnet. Han slog Edelhard med en kæmpemæssig køle og skulle lige til at banke ham sønder og sammen, men pludselig blev kæmpen angrebet fra luften af en skrigende krage. Fuglen hakkede kæmpen i ansigtet, så tit den kunne komme til det. Men det var ikke det hele, for lidt efter kom uglen, kragen, til hjælp. Gang på gang fløj de ned mod kæmpen. Indtil han tabte sin kølle og faldt om på jorden, i det han brølede som en løve. Edelhard bandt kæmpens fødder og hænder sammen. Han takkede kragen og uglen for deres hjælp, og fuglene skreg. Det er helt i orden, Edelhard. Du reddede engang vores liv, og vi er glade for at kunne gøre noget til gengæld. Edelhard bandt kæmpen fast til sin hest og tog ham med op på slottet. Han vendte tilbage i triumf. Alle var meget glade for, at den ondskabsfulde kæmpe var blevet overvundet og viste deres taknemmelighed. Prinsessen lykønskede den modige Edelhard og fik kæmpen smidt i fangehullet under slottet. Edelhard nød den ekstra opmærksomhed, han fik, men spurgte prinsessen. Prinsesse, jeg har fundet din ring og besejret kæmpen. Vil du gifte dig med min konge nu? Selvom prinsessen ikke havde særlig meget lyst til at gifte sig med kongen, tog hun ikke blive ved med at sige nej. Hun besluttede sig for at tage tilbage med Edelhard for at besøge den unge konge. Det var det mindste, hun kunne gøre. Hun håbede, at det ville vise sig, at han var sødere, end hvad hun havde hørt rejsende fortælle om ham. Men der var et andet problem. Hun var blevet meget glad for Edelhard, kongens tjener. Var hun mon ved at blive forelsket i ham? Hun tog sin fineste kjole på og fulgte med Edelhard. Da de var næsten fremme ved slottet, kom kongen dem i møde. Han blev helt forblændet af hendes skønhed og gav hende de dyrebarste gaver. Men selvom kongen gjorde sig umage for at vinde hendes hjerte, blev prinsessen alligevel mere og mere glad for Edelhardt. Hoffolkene lagde mærke til det og advarede kongen. De fortalte ham, at skønheden med det gyldne hår havde et godt øje til Edelhardt, og ikke til kongen. Prinsessen fortalte tit kongen om, hvor taknemmelig de begge burde være for det, Edelhardt havde udrettet. Kongen, som var meget jaloux, blev rasende. Han tog Edelhardt til fange og spærrede ham ind i et mørkt tårn, langt inde i skoven. Nu fik prinsessen selv lejlighed til at se med sine egne øjne, hvor hårdhjertet kongen kunne være. En morgen fortalte kongen hende, at fjendske soldater havde angrebet landet, og at han selv var nødt til at gå i krig, han tilføjede. Min kære skønhed med det gyldne hår, når jeg kommer tilbage, gifter vi os og holder en stor fest. Det var slet ikke, hvad prinsessen ønskede, og så snart kongen var taget afsted, begyndte hun at lede efter Edelhardt. Hun søgte overalt, men kunne ikke finde ham nogen steder. En dag, da hun hvilede sig under et træ, følte hun sig helt magtesløs efter endnu en dag at have let efter ham, uden resultat. Pludselig var der en ugle og en krage, der satte sig på en gren i nærheden, og uglen sagde til hende. Kære prinsesse, manden som du leder efter har engang reddet vores liv. Det var også meget svært for os at finde ham, men nu ved vi, hvor han er. Vi fløj ud til slagmarken og så, at kongen var blevet slået ihjel. Da vi ville flyve tilbage, fandt vi tilfældigvis tårnet, hvor Edelhardt er låst inde. Hvis du kommer med os, skal vi vise dig, hvor det er. Og der var ikke noget, prinsessen hellere ville. Da de nåede frem til tårnet, lykkedes det dem at få Edelhardt befriet fra hans jernlænker. Prinsessen satte sin krone på hans hoved og sagde, kære Edelhardt, nu er du prins. Kongen er død, og jeg vil giftes med dig, hvis du altså vil giftes med mig. Og det havde prinsessen ikke behøvet at spørge om. Edelhardt tog tilbage til slottet sammen med sin skønhed med det gyldne hår, og de regerede deres velstående land sammen i mange, mange år.